राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28/1/94 को दोपहर 3:30 मद्रास में हुआ। राम राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। ज्ञान की बड़ी गहरी बात है, जिससे जीवन मुक्ति हो जाए उस ज्ञान को सबसे ऊंचा माना है और लोगों में प्रसिद्ध बड़ी कठिन बात है। उस विषय में एक बात बताता हूँ, बड़ी सरल सीधी बात। एक आदमी बैठा है और दूसरे उनके सामने कई आदमी चले जाते हैं। 5 मिनट के बाद कोई गया, 7 मिनट में गया, 10 मिनट में गया, कोई 2 मिनट में गया, ऐसे जाते रहते हैं। ये दो हुए, एक तो रहने वाला एक जाने वाले। ये दो चीज बड़ी सीधी समझ में आती है। तो परमात्म तत्व रहने वाला है और संसार सब जाने वाला है। आप स्वयं परमात्मा के अंश रहने वाले हो और आपकी ये अवस्थाएं जाने वाली है। कभी जागृत होती है, कभी स्वप्न होती है, कभी सुषुप्ति अवस्था होती है, और आप तीनों को जानते हो। और शरीर बदलता है और आप वही हो, ये बात भी आप जानते हैं। बचपन में मैं पढ़ता था, वह खेलता था, वही आज मैं जवान हो गया हूँ, काम करता हूँ। और एक कहता है मैं जवान था, काम करता था, बूढ़ा हो गया हूँ, वैसा काम मेरे से नहीं होता। तो अवस्थाओं के तो अभाव को भी आप जानते हो। बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, इनके अभाव को और भाव को दोनों को जानते हो। और संसार के भाव और संसार के अभाव को जानते हो। शरीर है, पहले चले गए, ये रह रहे, ये चले जाएंगे, भाव और अभाव को जानते हो। परंतु संसार में परमात्मा रहते हैं, इसके अभाव का वर्णन कभी सुना ही नहीं होगा। संसार बदलता है पर संसार में रहने वाले परमात्मा वे कभी है, वे कभी बदले नहीं, कभी बदलेंगे नहीं, कभी बदल सकते ही नहीं। शरीर बदलता है पर जीवात्मा नहीं बदलता है। और शरीरों के बाद दूसरे शरीर मिले तो उनमें इसका फल भोगेगा। तो परमात्मा संसार में रहने वाले नहीं बदलते, शरीर में रहने वाला ये जीवात्मा नहीं बदलता। संसार बदलता है, शरीर बदलते हैं, ये दो चीज ठीक समझ पाती। बड़ी गहरी बात है, वो तीसरी तीसरी बार समझ पाती। बदलने वाला है उसको न बदलने वाला ही जानता है। बदलने वाले को बदलने वाला क्या जानेगा? आपके सामने कई आदमी चले गए, वे नहीं जानते भी कितने आदमी गए, कैसे गए, पर देखने वाला जानता है कितने आदमी चले गए। ऐसे आप रहने वाले जानते हो कितनी अवस्थाएं बदल रही, धनवान हुए, कोई निर्धन हुआ, कोई सुखी हुआ, कोई दुख हुआ, कोई बीमार हुआ, कोई ठीक स्वस्थ हो गया, तो ये बदलने को आप जानने वाले को जानने वाला नहीं बदला, तो नहीं जानने वाला नहीं जानता है, जो जानने वाला वो जानता है, बदलने वालों को जानता है वो न बदलने वाला है। इतनी बात, अपनी स्थिति बदलने वाले में रखना ये अज्ञान है, और बदलने वाले से अलग अपने को अनुभव करना ये ज्ञान है। इतने तत्व ज्ञान जो कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, ऊंची से ऊंची अवस्था कहते हैं, इतनी यही है। अपने को बदलने वाले को आप मान लेते हो, अरे आप बदलते नहीं हो, ये भी आपका अनुभव है कि बचपन में था वही मैं हूँ, ये आपके अनुभव आता है, और बचपन में था वो शरीर आज नहीं है, वो देश नहीं है, वो समय नहीं है, वे वस्तु नहीं है, वे खिलौने नहीं है, उसमें वो बुद्धि भी नहीं है, पर तो मैं वही हूँ। संसार बदलता, परमात्मा वही है, शरीर बदलता, आप नहीं बदलते हैं, वही है। तो ये ज्ञान की ऊंची से ऊंची बात है, बड़ी सीधी सरल है, ये आप लिख लो, समझ लो, इसमें कोई शंका हो तो फिर पूछ लेना। अभी जरा दूसरी बात कहना विचार है। तो ये ज्ञान की बात है। अब भक्ति की बात कहता हूँ। भक्ति क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भक्ति हो गई। पर तो ये भक्ति अनन्य होती है तो उसकी महिमा है। अनन्य चेता सततम व्योमांग स्मृति नित्य स, अनन्य चित्त होकर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो भगवान मेरे हैं, इसके सिवा और मेरा नहीं है। भगवान मेरे हैं ऐसा तो जानते हैं सभी, भगवान के अंश है, परंतु और मेरा नहीं है इसमें अटक जाते हैं। और मेरे कहाँ रहते हैं, आप रहते हैं और भगवान रहते हैं, ये बताना। शरीर में आप रहते हो, वही शरीर बदलता है, संसार में परमात्मा रहते हैं, संसार बदलता है, तो बदलते बदलने वाले एक हुआ, न बदलने वाले एक हुआ, तो भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, हमारा न बदलने वालों का संबंध है। शरीर और संसार बदलने वाला है, ये बदलने वाला विभाग है, ये न बदलने वाला विभाग अलग अलग है। तो मेरे भगवान है, ये संसार बदलने वाला मेरा नहीं, क्योंकि मैं ही न बदलने वाला और भगवान भी न बदलने वाला, तो हमारा एक है संबंध, एकता है। भगवान के साथ हमारी एकता है, शरीर की संसार के साथ एकता है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल आती है समझ में, मैं दूसरो न कोई ये समझ नहीं आती। कुटुंब भी मेरा है, धन भी मेरा है, मकान भी मेरा है, चीजें मेरी है, ये मेरी है नहीं है, मेरी तो साथ में रहती। आप जिनको मेरी कहते हो, क्या उन पर आपका आधिपत्य चलता है, उस पर आपका बल चलता है? शरीर को चाहे जैसे रख लो, धन को चाहे जैसे रखो, बेटे पोतों को चाहे जैसे कर लो, आता है करना? तो उनको मेरा मानना ये गलती है, क्योंकि वे बदलते हमारे अधीन नहीं है। शरीर मेरा है तो शरीर को बूढ़ा मत होने दो, और बीमार मत होने दो कभी, कि मेरा है शरीर कैसे होने दो, मेरी मर्जी बिना कैसे हो जाएगा बूढ़ा, मेरी मर्जी बिना बीमार कैसे हो जाएगा, मेरा है। तो ये आपके हाथ की बात नहीं है, तो ये मेरा नहीं है, अरे भगवान मेरे हैं, क्यों भगवान हम तो रहने वाले हैं, शरीर और संसार बदलने वाला है, तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, बदलने वाले के साथ नहीं है। वो भगवान मेरा है, संसार मेरा नहीं है, ये भक्ति होगी। कितनी सीधी बात है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, संसार शरीर का, शरीर संसार का, संसार का शरीर, संसार का शरीर, शरीर का संसार, ये एक है। इस वास्ते क्या करना, अब करने की बात बताऊं, एक ज्ञान की बताई, भक्ति, अब करने की बात बताऊं। करने की बात ये है कि जो हमारे पास जितना संपत्ति वैभव धन है, वो सब संसार से मिला है, संसार का ही है, संसार के लिए खर्च करना है बड़ी युक्ति से। जैसे आप कितना ही धन हो, अपने काम में सब धन को नहीं ले सकते, कितना ही अनाज आपके पास पड़ा है सबको आप अपने काम में नहीं ले सकते, कितने ही कपड़े आपके मकान है, कमरे कपड़े है, सब कपड़े आप काम में नहीं ले सकते, जितने मकान है सब मकान आप काम में नहीं ले सकते। तो आप जितना काम ले उतना आप काम ले, और दूसरा दूसरों के काम में दे, बड़ी चतुराई से। वो कहते सब जो सब हम ही नहीं खा सकते, तुम्हारा कैसे देते, हम रोटी खाते हैं, एक रोटी तुम भी ले लो, कोई भूखा उस दे भाई थोड़ी सी वो भी दे दो, हम ही अपनी थोड़ी खा लेना, थोड़ी तुम्हारे को दे देंगे, ना तो सब हम खाते ना सब तुम्हारे को देंगे। हमारे जिम्मेवारी है इस वास्ते इसकी पालन करना, रक्षा करना, यथायोग वितरण करना, ये हमारा काम है। ये कर्मयोग हो गया, योगास्त्रयोग में या तीन योग बताएगी भागवत में गीता में, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग। तो उनमें से हिस्सेवार सब हो दो, जो बीमार है उसके अभाव है उस अभाव को दे दोगे, रोगी है तो प्रबंध कर दो, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे दो, कितना आप सुगमता से दे सके उतना, पूरा का पूरा कोई जिम्मेवारी नहीं, सुगमता इतना हम दे सके उतना दो। ये आपका कर्मयोग हो गया। घर वालों को देते हो ऐसे ही दूसरे भी दे, दूसरे भी एक घर के ही है, हम सब है एक घर के ही परमात्मा के अंश है हम, इस वास्ते कोई दुखी दिखे तो उसको अपना सुख उसको बांट दो, निहाल हो जाओगे। मान समझने की बात तो ज्ञान की, और इष्ट मानना है भगवान को और करना है ये काम उपकार, दूसरा करने की बात है। जानना मानना करना, जानना तो तत्व को और मानना भगवान को और करना सेवा, इतनी तो बात है। पूरी शास्त्रों की सिद्धांत जितने शास्त्र है हमारे सबको समझ लो, ये बात सब आ गई इसमें, कोई बाकी नहीं रहा। भागवत में आया है, योगास्त्रयो में आया प्रबोध, मैंने तीन योग कहे, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ज्ञान योग पहले बताया, फिर भक्ति योग बताया, फिर कर्म योग बता दिया। सबका वितरण करो, सबको सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, वो दोनों तरह से शरीर से खटकर भी सेवा करो और वस्तुओं को देख रही सेवा करो। और आप जो धन इकट्ठा करते हो, अब एक बात बताऊ, इकट्ठा करते हो ना, इकट्ठा करने का ध्येय नहीं चाहिए, उद्देश्य लखपति पर जाए करोड़पति नहीं, इकट्ठा आ जाए तो बह गया, लग गया तो लग गया, इकट्ठा कर क्या करोगे। मैंने पूछी धनवान आदमी से कलकत्ते में, धनी से मैंने पूछा, तुम दो तीन चार पीढ़ी खाओ जी तो तुम्हारे पास सामान है, फिर तुम इकट्ठा कर क्या करोगे बताओ मेरे को। तो कहा कि स्वामी जी इसका मेरे पास जवाब नहीं है, आपसे ही पूछो कि इतने चीजें इकट्ठ कर क्या करोगे। खर्च करने से धन आपके काम आवेगा और खर्च करने से दूसरे के काम आवेगा। इकट्ठा किया आप अभिमान बनेगा, चोर डाकू करेंगे, पहले चोरों से डाकू से डरते थे, अब सरकार से डरते हैं, पहले सरकार रक्षा करती थी, अब सरकार डाकू हो गई, अब किस कौन रक्षा करेगा बताओ, इंक्वायरी आ जाएगी सच। तो इकट्ठा किया तो आप हती करेगी, पर पास में आ जाए तो फेंकना नहीं है, नष्ट नहीं करना है, क्योंकि भगवान की चीज है, नष्ट कैसे कर दे। जैसे हम काम लेते हैं तुम्हारी तुम भी काम ले लो भाई, हम ही अपने खाते पीते पहनते हैं, तुम भी खाने पीते पहन लो, रोगी हो तो हम दवाई लेते हैं, तुम्हारे को दवाई करा देंगे, उसमें हम खर्च कर दे। तो वो धन सबका है, आप अकेला का नहीं है, शरीर भी सबका है, आप अकेला का नहीं है, क्यों दूसरों की सहायता के बिना आप जी नहीं सकते। राजा महाराजा लखपति करोड़पति भी किसी सहायता न ले जी जाएगा क्या? क्या नौकरों से काम नहीं लेगा, गाय भैंस भेड़ बकरी से काम नहीं लेगा, क्या साग पत्ती अन्न से काम नहीं लेगा? लेगा ही। तो दूसरों के सहयोग से अगर जीते हैं तो औरों को जीने के लिए सहयोग देना है, सीधी बात है, सरल बात है, औरों को भी सहयोग देना है। आप अपना निर्वाह करते हो, दूसरों का निर्वाह करो, वो कहते सब हमारे को दे दो, तुम्हारे को हम कैसे दे दे, तुम्हारी पार्टी को तुम लोग हमारी पार्टी को हम खा लेंगे, सब कैसे दे दे, थोड़ी थोड़ी तुम्हारे को देंगे और भी कोई आगे उसको भी देंगे, सब दे देंगे, बीच किसको देंगे, क्या देंगे फिर। इस वास्ते सबरी पार्टी यही चीज है, संसार की है, अपनी अपनी अपनी चीज है। ये शिरोड़ो धन है, शिरोड़ो सीधी से मारवाड़ी भाषा में शिरोड़ो धन है, शिरोड़ो है सोलो, तो शिरोड़ दे लो भाई, दे लो। अब मारे घर कोई सुना नहीं बात है तो आई शिरोड़ी है, मारी एक लड़की को नहीं, थारी है था नहीं सुना था, मैं ही सुन लो, अब वो काम मिलेगा मिल करके, ठीक बात है। एक बात मैं तो पढ़ रहा, मैं ही सुना था, सुना मैं को नहीं, तो गलती हो जाएगी, तो आपको भी सुना दे, हम भी सुन ले, शिरोड़ो धन है और सोलो ना, आप जो अपना शीर देव बांट रखा है, बैकुंठ जावे, सीधी बात है, कितनी बढ़िया बात है। तो सब से बहना माता भाई ये सब सब ऐसे ही है, अपने वर्गों में सब दे भाई, उनको भी दे, उनके पति का हमारे पति का हम ले ले पड़े, उसकी रक्षा करो आप, उपार्जन करो न्याय युक्त, पाप से नहीं पुण्य से उपार्जन करो, रक्षा करो और सबको दो। जैसे आप खाते पीते हो औरों खाने पीने का आप पहनते हो, वैसे और को रहने के लिए ऐसे औरों को भी दो, जिसका विश्वास हो जाए जिस पर आपका भाव हो जाए उसको दो, ये नहीं भी सबको दे दो, कोई आज दिशो दे दो, नहीं आप समझते हो भूखा है तो अन्न दे दो, रोगी है तो दवाई कर दो, नंगा है तो कपड़ा दे दो, सी लगे तो सीखा दे दो, बोरा दे दो, बारदाना पड़ा है पुराना वो दे दो, जड़ उठ जा भाई, जब बढ़िया दूसरा मत कहाँ से दे, इतना हमारे पास है नहीं जो दुनिया को दूसरा दे दे, बढ़िया मेरी हिंडी दे दे, वो हम कहाँ से दे भाई, यहाँ तुम भी ले लो हम भी ले लेंगे, अगर ऐसा करो तो कितना शांति हो जाए संसार में और कितना हमारे परमात्मा राजी हो जाए। छोरे छोरे आपस में लड़ते हैं तो आप ज्यादा छोरे लड़ते क्यों हो, फिर थप्पड़ आप लगाओगे, पहले तो आप सब मार खाई फिर आप मार दोगे उनके, ऐसे अपने अपने सब लड़ने लग जाएंगे तो भगवान मारो और देंगे, शीतला रहो तो सुखी बात है भाई, क्यों बहुत लड़ाई करो, सीधी सीधी बात मारवाड़ी भाषा में, और कहीं क्यों करो बस नहीं क्यों करो, सभी सुख पहुंचाओ सभी सेवा करो, साथी रहो प्रेम से आनंद से, घर में छोरा छोरी राजी रहे तो आप भी राजी रहोगे, हम राजी रहेंगे तो भगवान ही राजी होंगे हमारे पर, ये भगवान है माँ बाप उनका परिवार है, ये दूजा नहीं है, भूल गए अपना छोटा सा परिवार मांग लिया, अपना छोटी गलती करी है, और त्याग करो तो अपना त्याग आपने करना है, आपके पास रुपया है हजार दस हजार है पचास हजार है लाख है दस लाख है करोड़ है दो करोड़ दस करोड़ आपके रुपया पास में, तो भी आप अपना मानते हो ना, अपना नहीं है, यथा योग हम काम में लेते हैं ऐसे आप भी काम लो, एक को हम दे देंगे कैसे बताओ, सबकी शेयर की चीज हिस्से की चीज आपको एक लोग देते हैं, हमारी बहन है बेटी है लड़का है लड़की है उनके हिस्सा भी देंगे भाई, बहु भाई है हमारे बेटा पढ़ना है इस बात उसके भी प्रबंध करना है फिर भी करो, उस बोले बेटा तुम भी काम लो, अकेले जमा लो ये ठीक नहीं, संग्रह कर लेने की भावना नहीं, भावना संग्रह को उड़ाना नहीं उसको नष्ट करना नहीं है, ठीक रहे रक्षा करो पालन करो वृद्धि करो व्यापार करो उसमें अच्छे काम में लगाओ उपार्जन करो और सेवा करो, अकेले ही हम खाएंगे पिएंगे हम ही आराम करें ये ठीक नहीं है, ये न्याय नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सब है, परमात्मा के सब है, पापी भी पुण्यात्मा भी धर्मात्मा भी महात्मा भी चोर कसाई डाकू परमात्मा के हैं वे, ज्यादा लाड लगने से लड़का बिगड़ जाता है, जो चोर डाकू आज लाडा भगवान लाड की तो बिगड़ गया है तो छोरा परमात्मा का ही दूसरा का कोई भी परमात्मा ही है, तुम्हारे देव तो भाई तुम खाए ले तो तेरे दे देंगे तुम डाका डाल कर दे देंगे, लूटपाट क्यों कर भाई, खाने पीने तुम भी कर ले रोटी पर ठीक है, इस तरह से साथ में बर्ताव करो तो भगवान राजी होंगे, आपके छोरा छोरी आपस में प्रेम से रहे तो आप प्रिया कृपा करते हो नहीं उनका पालन करते हो, ऐसे हम ये छोरा छोरी इकट्ठे हुए हैं यहाँ परमात्मा के माँ बाप असली परमात्मा है, प्रेम से रहेंगे तो भगवान राजी होंगे, लड़ेंगे तो थप्पड़ मिले भी और तो थोड़ा लड़ते भी हो, सीधी सीधी सीधी बात है, घर में रहो बाहर रहो खूब हिलमिल कर दो, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, जैसे नदी के इस पार अलग अलग आए कोई कहीं कोई कैसे एक नाकाम बैठ गए, पार होने पर कोई कहीं गया, इसी तरह से आ गया कोई जन्म कर गया आ गया कोई ब्याह करके आ गई इकट्ठा हो गया और अपने अपने समय वही चल देंगे सभी, रीति यही कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, सिरकार से यही रिवाज रही ये रीत है यहाँ की, आंगणिया ये सगी हम खेलन आए कई खेले और कई खेल सी और कई खेल सिधाए, स्थाई क्यों बढ़ते अच्छे डेर लगा दिया आपने, संतों ने कहा मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों देखो हो संग्राम के तू ऊंडी के दर नहीं हो, ऊंडी देकर नहीं कैसे बैठ गया, ऊंडी देकर नहीं यहाँ फुटोड़ा गला कर अगन छोड़ा ठेको रेवण देला रेवण ते अगन छोड़ करो अठे थे रह जाओ मैं तो अठे रहो कदी नहीं रह सू रहने जीत नहीं कोई आज गया कोई सब जा रहे हैं आप कैसे रह जाओगे पग फंसा लेते हम तो फंसे रहेंगे कैसे रहोगे तुम रहनी रीत नहीं है यहाँ कैसे रह जाओगे तो सबका काम करो सबकी सेवा करो सबसे हिल मिल चालिए इस नदी ना समझो सब करो अपने अपनी सहायता करो जैसे आप दूसरों से सहायता चाहते हैं मार चाहते हैं नुकसान चाहते हैं दूसरों से आप कि दूसरा मैं नुकसान करे तो आप नहीं चाहते तो और नुकसान क्यों करते हो आप चाहते हो कि हमारे साथ कोई धोखा दे तो फिर आप धोखा क्यों देते हो मुनि वो कहते हो ऐसे झूठी बही बनाओ तो झूठी बही बनाओ राज को धोखा दो तो आप वो कोई झूठी बही बना धोखा दे चाहोगे आप तो क्यों करो दूसरे के साथ ही ठीक रखो न्याय युद्ध काम करो क्योंकि आप न्याय चाहते हो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा सेवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशांग न समाचरेत जैसा आप बर्ताव वैसा करो जैसा आप चाहते हो आप गाली नहीं चाहते गाली मत दो आप धक्का देना नहीं चाहते मत धक्का मत दो आप आपका कोई नुकसान करो बुरा लगता है तो आप ही नुकसान तो नहीं करे भाई बुरी चीज है बुरा ही इस बार से नहीं करेंगे सीधी सादी बात है निहाल हो जाओगे आनंद हो जाएगा शांति हो जाएगी ज्यादा दूसरों का हक मारता है वो सुखी नहीं होता धनी हो जाएगा पर सुखी नहीं होता मन में जलन रहेगी और ठीक सबको देगा ठीक सेवा करेगा मौज करेगा आनंद रहेगा सुखी रहेगा सत्संग द्वारा यही बात सीखनी और क्या सीखना है सत्संग में इतना आयोजन किया भाई बहन इकट्ठे हुए तो अच्छी बातें सीखने के लिए आया है जो बर्ताव हमारा अच्छे से अच्छा वो सीख है तो सीखने की बात यह है ये करने की है कोई सुनने की नहीं है सुन करके करो वैसे सबके साथ प्रेम रखो उदारता रखो घर में बहनों माताएं भी आपस में उदारता रखो बड़ी बूढ़ी है उनके आज्ञा कर पालन करो उनको आराम दो आप जब अपने लड़का लड़की से सेवा चाहते हो तो आप भी अपने माता पिता सास ससुर को सेवा करो क्यों आप चाहते हैं मेरा छोरा अच्छा बने तो आप जिसके छोरा है उसके लिए आप भी अच्छे बनो आप तो अच्छे बनते नहीं मेरा छोरा अच्छा बन जाए कैसे बनेगा आशा ही क्यों करते हो ऐसी आशा तभी रखो जो आप अच्छे बने वे अच्छे बने ना बने मेरी क्या बात हुई आप अच्छे बनो आप अच्छे बनो आपका काम हो जाएगा मैंने एक बात आज भी सुनाई थी एक कुम्हार था वो कुम्हार गया घर जाकर के लागे रोटी खाओ रोटी बनाई वो कहते घर में दाना नहीं है कैसे बनाओ घर में बाजरा हो गेहूं हो तो रोटी बना दू घर में है ही नहीं तो किसी बनाऊ रोटी तो एक हांडी ले गया बाजार में तो गांव में लोग जानते बाप दादा से जानते कुम्हार है उनका बाप ये है ये सेठ है उनका बाप ये था ये सब जानते तो ले भाई हांडी लेकर गया था ले वो सब देने लेने में पहले पैसा नहीं था बाजरा दे देते ले लेते साग वाला साग दे दिया बाजरा ले लेते बाजरे वाला बाजरा देकर साग ले लेता बाजरा देकर तेल दिया थे तेल वाला बाजरा लेकर तेल दे देता तो सोलह काम ठीक तरह चलता रुक रुक रकम पैसे पैदा कर करके रुपया और सिक्का इकट्ठा करने लग गया इकट्ठा मत करो ये सबका उपकार करते हैं रुपया सब फिरते हैं ना सबका काम करते हैं उनको रोको क्यों बेचारे को देना दो सबका काम करेगा वो घूमने दो इकट्ठोर कैद क्यों करते हो उनको तो बाजरा दे दिया और वो बाजरा स्त्री को दिया उसने रोटी बना दी भोजन बन गया दूसरे दिन मिले तो यार क्या किया ये क्या क्या किया भाई कि तेरी हांडी चढ़ी नहीं फूटी हुई हांडी थी तो चूल्हे पर रखती तो हांडी चढ़ी नहीं कि तुम्हारी हांडी नहीं चढ़ी हमारी हांडी चढ़ गई भूखे बैठे थे हम तो हमारी हांडी चढ़ गई तो देखो काम दूसरों के हित करे वही तो हांडी चढ़ जाएगी अब क्या जोड़ी फूटी उड़ी है वो देखो सोचो आप कितनी सीधी बात सरल बात है अपनी हानि चढ़ाओ सब अपने सेवा करो वो करे ना करे मत करो छोरा छोरी को पैदा करो और पढ़ाओ दिखाओ होशियार करो ब्याह कर दो फिर कह दो भाई तुम्हारी पांती ले जाओ और बनना पड़े पता थोड़ा जो करो रहो तो बढ़िया से घर है जाओ तो मारे घर सब मानिक जो काम करना तो वो कर दिया, पढ़ा दिया, ब्याह कर दिया, अब थारी मर्जी, थारी पाती है पाती ले जाओ, जाओ क्यों दुख पाओ, गद रहेंगे तो खड़े आप घर रहो, खूब मौज से आनंद करो, पर अब तो ऐसे ही मानेंगे नहीं, माँ बाप के नहीं माने तो क्यों करो भाई, साथ में रहो नहीं माने ऐसे कैसे होगा, साथ में रहो तेरे मेरे के चलो, या नहीं हम नहीं मानेंगे तो अच्छा पधारो, बना बने को सीख दे दो पधार, हमने काम पूरा कर दिया, अब ब्याह कर दिया, अब जाओ जैसे मर्जी कमाओ खाओ, हम भी कमाते खाते हैं, तुम भी कमाओ खाओ के रहेंगे, बहुत ही आनंद की बात है, हम तो रखना चाहते ही है, माँ बाप थोड़े ही सोरों को मिल करते हैं, सोरा मानते नहीं आजकल की, तो नहीं मानते तो भाई जाओ रहो तो साथ में मान कर रहो, और जाना चाहो तो जाओ, कैसा आनंद हो जाए, शांति हो जाए, इन वास्ते सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, भाई भौजाई भतीजों की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करो, ठीक तरह से काम करो, अच्छी तरह से भाई है जिसमें चीज में कमा कर खाओ, इसलिए हमारा तो रेशमी साड़ी लाओ सा बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी कहाँ से लाओ, इतनी पैदा नहीं है हमारे, जितने उनसे बढ़िया बढ़िया तुमने भोजन बढ़िया से बढ़िया तुम कर दो, रहेगा हमारे को दे दो, है जिसमें ले लो अच्छी तरह से, अब बढ़िया कहाँ से लाओ तुम्हारे लिए, हमारी शक्ति नहीं है, आप भी कमाओ क्या करें, हमारे जितना है उनमें हम बचा कर ले, पैसे हमारे पास होंगे तो बढ़िया मकान बना देंगे, बढ़िया पोशाक बना देंगे, गहना बना देंगे, कंजूसी करेंगे नहीं, दे देंगे आप ले आप भी ले, चल नहीं हो तो जयराम जी की मेरे तरह से काम पड़ा है, कोई साधु रहे तुम्हारे रहे भाई मेरे को रोटी मिले तुम्हारे मिल जाएगी, हमारे नहीं मिलते तुम भी राम राम करो बैठे, हमारे को रोटी मिले तुम्हें मिल जाएगी, क्या नहीं मिले तो बस जयराम जी, हमारे सवारी मिले तुम्हारे को मिल जाएगी, हमारे को जगह मिले तुम्हारी मिल जाएगी, हमारे कपड़े मिले तुम्हें मिल जाएगी, साथ रहो हम जैसे खाते वैसे खाओ रहो, कोई रहते है कोई रहे नहीं, कहीं कहीं कहते हैं स्वामी जो मौज करे है कला, तो भाई तुम्हारे मना कौन करे, आ जाओ हमारे आ जाओ, इतने लोगों में कहते हैं किसी के मन हो तो हम जैसी रोटी खाओ तुम खा लो, हम जैसे रहो वैसे रहो ले लो, हम अकेले अधिक माल खाते हो तुम्हारे नहीं खिलावे, तो भाई ऐसे क्यों करते हो, तो भाई ऐसी बात है, मैं अभी दवाई लेता हूँ बीमार हूँ कमजोर हूँ तो लेता हूँ, तो वो आपको क्यों रहे आप कमजोर हो गए, एक संत गए गांव में, तो गांव में घर गए तो महाराज माई बोली कि महाराज भोजन कर लो, भिक्षा क्या दे बोले यही बैठ भोजन कर लो, ठीक है माता जी भोजन कर लेंगे, भोजन बनाया उसने, भोजन बसाया तो एक लड़का हल चला रहा था खेत में था वो, उसके लिए बाजरे की रोटी गुड़ और घी डाल करके चूर में बनाकर दिया, तो खेत वाले को पहुंचा दो, एक लड़का बीमार पड़ा था उसको राबड़ी बनाई बाजरे के दलियों पतलों वो बढ़ा कर दे दी, उठ दिया बाबा जी कह क्या है कि महाराज ये इसके लिए है, और ये चूर में बढ़िया ये खेत में काम करता है उसमें, कि तुम्हारा भोजन हम नहीं करेंगे, कहा महाराज क्या कसूर हुआ, अपने बेटों में दुखांत करती है बेटा, वो भाई बेटा ये उस बेटे के तो गुड़ घी डाल के चूरमा कर भेजे, इसको बेचारो राबड़ी पड़ा वो कोरी, तो तुम विपक्षवाद कर रही हो, महाराज आपने समता सुनी है, समता किसका नाम है, तुम अपने बेटों में भेदभाव करती हो, कि महाराज अब राबड़ी उसको पा राबड़ी उसको पा दे हल चला बेचारा दिन भर मेहनत करे राबड़ी कितनी दिन चलेगी, उसको भूख लगे उसको तो भोजन चाहिए ऐसा, अरे वो भोजन सो दो तो मर जाएगा ये खा नहीं सकेगा, इसको चूरमा दे दो पचे नहीं दिया भाई, उसको कैसे दे, विषमता ये नहीं है, विषमता समता ये है कि उनका भला कैसे हो, उसको कैसे जरूरत है, उसको कैसे जरूरत है, ऐसे जरूरत है भाई अलग अलग होती है, बीमार है तो और तरह होती है जरूरत से नहीं होती ठीक तरह से होती है, ये तो पक्षपात होगा, ये पक्षपात नहीं है ये तो उचित है, बाबा जी आप समझे नहीं पक्षपात करती हो, पक्षपात क्या कहा हमने, तुम्हारे दो बेटों में दो भात, अरे दो भात करती हो तो स्वार्थ वास्ते करती हो क्या, योग के आदर दिया जाए तो इस तरह से सबके साथ प्रेम का बर्ताव हो आदर का बर्ताव उसका भला हो जैसे करो, तो विषमता कहे तो वो कहने वाले की गलती है, इस तरह से प्रेम का आदर का सबका बर्ताव करो, ऐसे हिल मिल चलो गलती मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो, आपके पास कोई आवे, व्यापारी आवे तो व्यापारी के साथ अच्छा बर्ताव करो, ग्राहक आओ तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करो कि भाई पानी पी लो आ जाओ बैठो, पर स्वार्थ न जाए। भाई ये तो पैसा देगा कुछ तब तो करो, फिर पान मंगाओ और ठंडा दे लाओ और पिलाओ और बैठो और पंखा खोल दे हवा हो जाए, अगर देखे कि यहाँ बैठा कुछ कब बैठ लेता नहीं तो मिर्चा जोड़ी जल के लगा हुए तो चारों तरफ से सड़का हुआ है तो उसे बैठा है, आओ तुम भी पानी पियो बैठो, भूजा वो भूज रहा है मैं भूंगड़ा भूजे हुआ चना है खाओ पी लो, नहीं अब नहीं खा रहे अच्छी मोर्च की बात जल पी लो पी लिया अब जाते हैं। आओ जो प्रेम से बैठो, प्रेम आनंद से रहो, ठंडा पानी पियो, भूख है तो खा लो, नहीं जाते हैं बहुत बची बढ़ो। ऐसे सबके साथ अच्छा बर्ताव करो तो आपको खुद को शांति मिलेगी। अच्छा बर्ताव करके देख लो आप, कोई रास्ता पूछने वाला हो प्रेम से तो ऐसा रास्ता जाता है, ऐसे अगड़े जाता है, ऐसा रास्ता बता दो आप, देखो सीधे में शांति मिलेगी। स्टेशन पर बैठे हम गाड़ी में बैठे, छोटा स्टेशन उतरता है, स्टेशन कौन सा है तो बोलते नहीं, अरे भाई स्टेशन बोले सर तो चल चल में इतने में बता दे अब वो गाँव है तो खर्चा तो उतना ही लगा है, पता नहीं अमुक गाँव है अमुक स्टेशन है मद्रास है ठीक है अपने पूछी बात बता दी कितने बजे है कितने बजे ज्यादा बजे बजे आप बस खड़ी है तो बता दो, ये उपकार है ये सेवा है ये मामूली नहीं है। आप समझो क्या है बता दिया नहीं बता दिया नहीं, वो पूछे भी कितना बजा है तो घड़ी है तो बता दे कितने बजे भाई अभी इतना मिनट आया ऐसे ये उपकार है। आप समझो रोटी देते भी उपकार होता है, कपड़ा दे दवाई देते भी उपकार होता है, अरे उसकी भूख है रास्ते की रोटी दे दो क्या करे तो जरूरत है रास्ते बता रहेगी, भूख लगी है कहते पानी पी लो ठंडा ठंडा, अब पानी मिले हार्ड पानी मिले पानी ऐसे आप योग्यता काम करो सेवा करो आप प्रेम रखो भगवान राजी होंगे, छोरा छोरी खेलते राजी रहते तो आप माइत राजी होते हो नहीं ऐसे भगवान राजी होंगे, अरे आप इसमें ठगाई करो गड़बड़ी करो तो भगवान नाराज होते हैं, ऐसा क्यों करते है भाई तो सीधी सारी बात है अपने अच्छी तरह से प्रेम से रहे सभी बहना माता है खूब प्रेम से आराम से सबकी सेवा करे हित करे, ये एक एक भाई के बहन के चाहिए काम धंधा मैं करूँ तुझे आराम करे मेरे सिवा तुझे आराम करे, काम धंधा मैं कर दू रसोई मैं बनाऊ पानी मैं भर दू झाड़ू मैं दे दू बर्तन मैं मांज दू आप आराम करो, दूसरी के नहीं मैं करूँ तो काम धंधे के लिए लड़ाई हो जाए तो लड़ाई मिट जा, खूब कहते मैं करूँ तो लड़ाई नहीं हो गई, लेने में तो मैं लू काम तू कर तो लड़ाई हो गई, सीधी सारी बात है एकदम सरल बात है अपने चीज वस्तु आप ले काम धंधा मैं करूँ, काम धंधे में लड़ाई करो जो लड़ाई मिट जा, विशेष विषम औषधम विष होता है दवाई दवाई विष होती है तो लड़ाई की दवाई है लड़ाई तू कर मैं करूँ बस लड़ाई मिट जाएगी, मैं लू नहीं आप ले तो सबको मिलेगी चीज। एक बारात गई एक स्थानीय स्टेशन पर तो 100 आदमियों की मैंने सामग्री लाई, 100 आदमियों को भोजन साग पी लिया है लकड़ो भाई, अब लेने वाले ने देखा कि मैं भूखा न रह जाऊं, मेरे को 5-7 पूरी चाहती एक दो पूरी अधिक ले ली भूखा नहीं रह जाऊंगे एक दो अलग ले ली, मेरा 5-10 आदमी भूखा रह गया वो तो सीमित ही एक दो लिए और वो एक दो कम मेरे भले ही कम रह जाए और वो नहीं कम रहे तो 10 आदमी और जीव ले केवल नियत है। आज घाटा किस बात के नियत का घाटा है ये गलती हो रही है तो सबके साथ में ऐसा बर्ताव करो सब लो आप चीज आप लो सब देने से चीज बढ़ जाती है लेने से चीज बढ़ती है लेने घट जाती है, काम धंधा ले तो घट जाएगा, आप नौकर रखते हो काम करने के लिए कि नौकर काम कर दे तो आप नौकर गृहस्थ काम है हमारा काम बहुत रहता है नौकर रखना पड़ता है तो वो गृहस्थ नौकर आपका है वो साधु संन्यासी है क्या वो भी गृहस्थ ही है वो ही बाल बच्चेदार है तो वो घर का काम भी करे आपके घर काम कर जाए यार छोटा समय छोटा वो आप हुए आप अपने पड़गोड़ हो गए अपने घर का काम भी नहीं कर सकते वो अपने घर का काम करे आप घर काम करे और फैले जाए तो बड़ा कौन हुआ बहन बढ़ गया हम बड़े सब बड़े आप घर का काम भी नहीं कर सकते, क्या बड़े हुए? सीता जी स्वयं रसोई बनाती थी, अपने देवरों को पति कपड़ों खोल स्वयं भोजन बनाती थी, हजारों दास दास दासी, परंतु भोजन तो अपने प्रेम से करावे, नौकर भेज कर भोजन करावे, एक कम खावे तो अच्छी बात, कम पोड़ा पड़े, एक माँ करा ना बेटा एक और ले, एक और ले ले, तो जीवनो तो मारे हाथ वो बोले जहरी, बसनो तो भय में वो बोले पैरी, साधनो तो रस्ते वो बोले फेरी, बैठो साहब वो बोले कैरी, गीत गाय रोज भले शेरी, अपनी चीज को खुली भाई आपस में प्रेम रखो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है, बसो तो भय में वो भले बहरी, कोई बात नहीं भया में बहर हो तो भी काम आवेगा, अंत में कोई मर जाएगा तो वही उठाएंगे, और कौन उठाएगा बता, दूसरा उठाएगा कोई, बीमार होगी तो वही पूछेंगे, बहर रखने वाले भी, ऐसी बात है, तो ऐसा ऐसा प्रेम का बर्ताव करो आपस में, ये सीखो, ये पाठशाला है, ये अच्छा बर्ताव सीखने का सत्संग है, ये पाठशाला है, इसे पढ़ाई करो, प्रेम का काम करो वैसे ही उत्साह से, देखो शांति मिलती है कि नहीं, घर की लड़ाई मिट जाए, शांति मिल जाए, सुख मिलता है, आराम मिलता है, छीना झपटी करो भाई मिलेगी नहीं, चीज खत्म हो जाएगी, खाओ खाओ करो बिजनेस हो जाएगा, तो खाओ खाओ ना कर गए, खिलाओ खिलाओ भी खाओ, कोई बात नहीं, तकलीफ मैं उठा लू, सुख आप हो जाओ, सौ आदमी ये देखे कि तकलीफ मैं, ये सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सौ आदमी गए तो एक आदमी के 99 सुखी गावेगा और 99, अरे मैं सुखी हूँ या जाए चूल्हे में सभी, 100 के 100 करे तो चूल्हे में जाने के 99 वोट आवेगे, एक वोट सुखरा रहेगा, अरे सुखी हो जाए तो 99.5 आवेगे, याद आ कैसे बढ़ गया, मैं भी दुख सा था थोड़ा ही हूँ, आपके सुख के लिए सुख दुख बोल दो तो कोई परवाह नहीं, तो आधा तो मेरा वोट भी सुख में है, तो सब लोग सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, वोट का जमाना है, देख लो भाई, इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्, किसी को दुख न हो, सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सब धनवान हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के भजन में लग जाए, अपना परलोक लोग सुधार ले, ऐसा भाव रखो, भावग्राही जनार्दन, भाव में कौन सा टक्का लगे बताओ, कोई पैसे लगते ही नहीं, खर्च करने में तो पैसा भी लगे, पर भाव रखे सब सुखी हो जाए, सब आनंद में रहे, सब मौज में रहे, सब किसी और जाए तो सबके सब सुखी हो जाएंगे, ये बड़ी बढ़िया ये अटकल है, एक युक्ति है, एक उपाय है, बहुत बढ़िया काम में लेकर देखो आप सब, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, खटपट करो तो भाई खटपट में तो लक्ष्मी नष्ट होती है, प्रेम में लक्ष्मी बढ़ती है, आप सब प्रेम का बर्ताव करो लक्ष्मी बढ़ेगी, लक्ष्मी थोड़ी होने पर भी 4-5 भाई ये काम करते हैं, अरे प्रेम रखते हैं तो लोगों पर असर पड़ता, नजर करोड़पति है कितना पैसा पता ही नहीं, अरे आपने खटपट हो तो दरिद्र हो जाएगी, लोग भी कहते कुत्ता लड़े तो लड़ेगा, कुत्ते की उपमा मिलेगी, क्या फायदा काटोगे बेटा, सीधी सारी बात है, माता बहनों भी लड़ाई करे चाहे घर में कुत्ते लड़के लड़ाएंगे, लोग यूं कहेंगे, प्रेम का बर्ताव करो तो आनंद रहे अपने घर में ही, दूसरा कोई छोरी लेगा तुम्हारे घर की लेंगे, कहीं ना घर में पे है दिनाड़ी जेठानी सास भजाई के बहू है सास के प्रेम है तो घर की छोरी भी अच्छी है, लड़ाई करे दिनाड़ी जेठी लड़ाई करे, सासू बहू लड़ाई करे, नंद भजाई लड़ाई करे, लगभग छोरी भाई आचरण गाड़ी कौन ले जाए अपने घर में, वो जंग तो खीरो हमारे शांति रहे हुए आनंद में, गाड़ी कौन ले जाओ साहब, इसलिए आपस में सगे संबंधी हम इज्जत होगी, हमारे की भी इज्जत होती है, संतों में हमारे सत्संग सुने और काम करे तो हमारी प्रशंसा होगी, सत्संग अच्छी है, यानी तो आपस में लड़े दूर सारे सत्संग में, बोलो लड़ो थे दूर मारे सत्संग पड़े मुफ्त में, मेरे कोई थानों की बिगाड़ी को क्योंकि इसमें क्यों हो, तो सत्संग करो, मारो सत्संग करने वालों में निर सत्संग करने वाले अपेक्षा विशेष गुण चाहिए ना, क्या जिम्मेवारी है, क्यों सत्संग सुनो दूसरे को सुनने को नहीं मिले बेचारे, क्या करे भाई, बिगड़ बड़ी करे तो वहां दोष इतना नहीं था ज्यादा लगेगा, तो जानते हो और गलती करते हो, अरे आपस में बड़े प्रेम का बर्ताव करो, भगवान का नाम लो, जेब करो, कीर्तन करो, घर घर में अपने शाम की भक्त में आ जाओ भाई, सब कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, सद्बुद्धि हो जाएगी, भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, हनुमान चालीसा को पाठ करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो, गीता जी को पाठ करो, नाम कीर्तन करो, भगवान के पद गाओ, भगवान की लीला गाओ, तो अंतःकरण शुद्ध होगा, सुनने वाले कान शुद्ध हो जाएंगे, वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, रोग नहीं आएगा, शब्द में शांति मिलेगी। तो रुझिरा छोड़ो, वो भी करो। काम धंधा करते हो तो रोटी भी खाते हो, भगत पर नींद लेते हो कि नहीं, तो थोड़ा वजन बांध करो, ये भी कर लो भाई, ये भी चीज है परलोक के लिए। आज रोटी खाई हुई है, पानी पिया है, फिर भी कमाते हो, क्योंकि कल क्या खाएंगे, तो मरने के बाद क्या खाओगे बताओ? वो कोई और करेगा, वो चाहिएगा ना, उसके लिए करो कुछ, जो परलोक भी सुधर जाए, क्योंकि मरना तो पड़ेगा, ये तो अनिवार्य काम है, ये कंपल्सरी है, सबको करना ही पड़ेगा, मरना पड़ेगा ही। तो मरने के बाद अच्छी दशा हो, अच्छी दशा क्या पता लगे कि स्वभाव से अच्छा लगे, स्वभाव से पता लगे। एक पंडित थे काशी जाए पढ़ करके, एक शहर में होकर निकले तो वर्षा आ गई, तो पूछते थे, वो एक परोल थी दरवाजा, उसने भीतर खड़े रह गए, उसके ऊपर रख दी एक बेशिया, जो बड़ा शहर था, एक मुर्दा गया तो सॉरी जाओ नहीं करो, ये स्वर्ग में गया नर्क में गया, जा नहीं कर। ये तो बड़ी विशिष्ट विद्या है, थोड़ी देर में आई गो तो नरक में गया, कि अब ये मुर्दा था ये कहाँ गया, गया स्वर्ग में गया, चटार उतर दे दिया। इतना वर्ष में काशी में रहा, इतनी पढ़ाई करी, और मरने वाले पता ही नहीं लगे कहाँ गया, ये तो विद्या हमें सीखना है। गए ऊपर तो क्या महाराज पधारो, बेशक जानती हमारा ग्राहक तो है नहीं है, पोषण लादी हुई है, तो कैसा है महाराज, के माता जी मैं आपसे बात, महाराज मैं माता जी नहीं, वैश्या हूँ, अच्छी बात है महाराज, माता जी हो क्या है, तेने ये बात कही तो मैंने कैसा पता लगा कि स्वर्ग में गया नरक में गया, तो क्या छोरी आया महाराज को बता, महाराज क्या पूछते हैं कि ये स्वर्ग में गया ये नरक में गया तेने कैसे पता लगाया, तो कह मैं गई कि कहाँ से मरा है, कौन आदमी है, किस मोहल्ले का है, तो लोग रो रहे थे, और रो रहे तो क्या पूछा कि भाई अमुक आदमी मर गया, जो घर पहले रहती गई ऐसी गई वो दूसरी गई, तो उन घर में पास पास गए पड़ोसियों को जाकर सुना, तो सुना तो एक तो कहते वो आदमी मर गया, अच्छा गजब हो गया, हमारे मोहल्ले में तो कोई बीमार होता सेवा करता, कोई आफत आ जाए तो दूर कर देता, राज का कोई काम हो तो सलता देता, साधु आज तो सत्संग करते, सब कुछ जरा देता था, वो चलो गया मतलब अंधेरा हो गया, ये करते बातें, दूसरा मर गया बहुत ठीक हुआ, आप मत करता कोई लड़ाई कर दी, किसी की चुगली कर दी, कोई राज कर डाला दिया, कोई चोरी डाला दी, किसी डाका डाला दिया, ऐसा मर गया, घर का कुत्ता गया ऐठ गई, बहुत अच्छी बात है, मर गया। क्यों लोग राजी होते थे, तो लोग राजी होते थे, मैं गया तो स्वर्ग में गया, नाराज होते थे लोग ही भाई मर गया गजब हो गया वो स्वर्ग में गया, सीधी बात है। पंडित जी करे हमारे पोथी में लिखी है, तो कैसा काम कैसी गति होती है, तो पोथी में कम लिखी है क्या, ध्यान नहीं देते हैं, पोथी में सब लिखा है, तो अच्छा करो बर्ताव, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, कैसी बढ़िया बात है, चाहे बुराई करो तुम्हारा बुरा होगा, कोई किसी के जलावे पूरी उसका जलता है पूरा, किसी के तोड़े धूरी उसका टूटता है धूरा, कोई चिंते बुरी उसका होता है बुरा, कोई लगावे छुरी उसे लगता है छुरा, ये कलजुग नहीं करजुग है, इस हाथ दे इस ले क्या सुख खुशबू सौदा नगद है, तो सुख पाना चाहो तो सुख दो भाई, सुख माना सुख दो, दुख बना दुख हो, दुख पाना तो मौज आप कई इच्छा है नहीं तो फिर दुख क्यों दो, बस बाजरा बो तो बाजरा होगा, गेहूं बोल गेहूं होगा, जो होगा जो होगा, चढ़ा चढ़ा जो बीज बोगे वही तो होगा, बीज बोगे अपकार करना है दुख देने का, ऐसा होगा हमारी खेती बढ़िया हो जाए, बढ़िया कैसे होगी, बमूल होगा शीला शूला बड़ा बड़ा बड़ा, ये बीज तो ऐसा है भाई, प्रेम का आदर का सबको सुख पहुंचा रहे करो, सब लोग सुखी हो जाओ, सब लोग क्या आप लोग भी सुखी हो जाओ, मौज हो जाएगी, इस वास्ते ख्याल रखो किसी का नुकसान ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को भी रोग न हो, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान का भजन करे निहाल हो जाए, कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, ये सत्संग से बातें मिलती है, सत्सार से मिलती है, रोजाना घरों में कीर्तन किया करो, अध घंटा घंटा कीर्तन करो, सब मेरे छोटे बड़े सब तो संस्कार पड़े, बालकों के अच्छे संस्कार पड़े, वायुमंडल अच्छा पैदा हो, भजन ध्यान होता है, भूत प्रेत नहीं आते हैं घर में, ऐसे मैंने देखा है। संतों के स्थान की बात बताऊं, मैं जहाँ रहता था वो ठाकुर थे, उसकी माँ जी थी, उसमें पूतनी लग गई, तो वो आई, जो आई तो दरवाजे तो आई और गिरी जो पूतनी निकल गई। फिर वो रहती है, मैं बाहर देखती हूँ, फिर डर लगता है, अपने घर से रोटी मंगर वहीं सादा मस्तान में खाई, जाऊं नहीं गई ऊपर। ऐसी बातें हुई कही। जोधपुर में चातुर्मास था तो एक को भूत लग गया, बीती हुई बात बता दो, हमारे बीती हुई बात, तो वो कह रहे मैं भाई तुम खड़ा पे जाओ, कंठी बना लो, कहते वो मोटर उल्ट दे, नहीं नहीं उल्टे, तो भगवान को याद करते जाओ। तो मैंने विश्वास को, स्वामी जी कहते हैं विश्वास मान लिया, हमारे पास कोई सिद्धा ही तो है नहीं, सुमंत्र आता नहीं, सुमंत्र कर दिया ऐसा आता नहीं, सिद्धा ही हमारे पास नहीं, बातें सुनाते तो कहने चला गया, भूत निकल गया। किसी बढ़िया बात है, भगवान भजन कर दे, भजन कर दिया नहीं। एक खेत में ढाणी में रहते थे आदमी, वे माँ जी बहुत भजन करने वाले थे, वे खेड़े में भूत नहीं आता, वो खेत था, वो खेत के भीतर भूत भेद नहीं आता, कोई भूत आओ जगह गिरता और निकल जाता। माँ ही था भजन करने वाली, भगवान का नाम लेती, तो शुद्ध भगवान घर भजन, शुद्ध पवित्रता रह गए तो नहीं आ सके, नजीक नहीं आ सके। ये अपने हाथ की बात, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं कर सकता। एक भूत लग गया तो उसका बेटा हो गया सामने, डरे कहीं खड़ा है, कहीं खड़ा है, अब खड़ा है वही राम राम करे करे, तो भूत भूत डरे कि लुगाई खड़ा है, कहीं मोटो की तार कर दी, डर है खड़ा है राम राम करे, निकली बेचार भूत। तो भगवान का भजन करे, भूत भेड़ नहीं लगे, भूत प्रसाद निकट नहीं आवे। हनुमान चालीसा पाठ करते हो, रात दिन हनुमान चालीसा पाठ करो, सुंदर का पाठ करो, हनुमान जी के पूजन करो, याद करो, कितनी बढ़िया बात है, शोक संकट नहीं आवे। मंगल मूर्ति रूप भगवान साक्षात हनुमान जी, मंगलमय मंगल मूर्ति रूप, राम लग्न सीता सहित हरे रूप, ऐसे भगवान के नाम का लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर रामदूत। मैं छोटा सा था तो एक दिन के समय चला गया, जो मशान देखा, हांडी पड़ी है, लकड़ा पड़िया, चिंतरे पड़िया, मशान आ गया, दोपहर था, डर लगा, तो ये सुपाई नहीं आई हुई, बहुत बड़ा दिख रहा, जय जय जय हनुमान गुसाई, जय जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, पढ़ रहा बहुत बढ़िया, कुछ देखा देखा कुछ नहीं, मैं गया, जय जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, दो चार पाठ किया, तो भगवान को याद करो, सब मिटे, चोर डाकुओं से बच जाए, बड़ी बड़ी आपस से बच जाए, रोग से बच जाए, भगवान का नाम लो, हनुमान जी को याद करो, राम जी को याद करो, लोग और परलोग दोनों सुधरे, हरि नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, परमार्थ भी हो जाए, स्वार्थ भी हो जाए, ऐसे भगवान को याद करो। अरे भगवान ने याद नहीं करते कि भगवान कैसे रक्षा करे, तुम्हारे पहचान नहीं है। एक जगह की बात है, याद आ गई, मारवाड़ में एक गांव में गए, तो वे कहते हैं राम राम नहीं करना, गुरु क्या करे, राम नाम क्या है, ये राम जी कृष्ण जी तो पहरेदार है, उठे वो बड़ा दरबार है, वो तुम्हारे पहचान नहीं है, ये तो पहरा लगाने वाले हैं, तुम इसे करते हो राम राम करते हो, राम कुछ नहीं होता है इसे, बताए कैसी बात कहो, ऐसा मारे तो पैरा दानू पहचान है, राम राम करो बता के चल जाए, थोड़ा पकड़ी कंठ, तुम पैरा दानू थे तो बैर तो आगे जान दे, हमारे पैरा दानू भयला है, अच्छी बात है, रामकृष्ण करे चिराग ही, वो चिराग करे तो मारा तो ठीक है, वहां मेल मुलाकात रहा, मारा तो ठीक है, राम ने वाजी साहब बड़े खुश हो गया, तो बड़ी दुखती बढ़िया बताई, तो है जैसी बताओ क्या बताओ, थोड़ी छोटा है तुम्हारा छोटा तुम्हारा काम जैसी, अगर थे जाओ हमारी करो निंदा, नाम लोगों ने अगर जानते कि वो नहीं मारेगा तो नाम तो भगवान रे बापरी वगैरह निहाल हो जाएगा आदमी, सीधी सीधी बात है, भगवान का नाम लो, कहते होंगे नहीं हेरा सी भगवान रो नाम, सार तो भगवान रो नाम, सासो तो भगवान रो नाम है, राम नाम सत है, मरे तो एक तो जीते ही करो नहीं अपने, राम नाम सत है लोग कहीं पर से बाहर खुद करो, अच्छी बात है, तो भगवान के नाम लो, जप करो, अच्छा बर्ताव। दो काम है खास, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, ये मनुष्य बना है। और भगवान का नाम नहीं लेता और सेवा भी नहीं करता, वो मनुष्य रूप से पशु है। सुकर कुकर ऊंट खर बड़ पशु वन में चार, सुकर कुकर सुअर कुत्ता, सुकर कुकर ऊंट खर गधा और ऊंट बड़ पशु ने चार। तुलसी हरि की भक्त बिन ऐसे ही नरदार, भगवान भजन करे ऐसे ही कुत्ता गधा की तरह है। तो ऐसा उत्तम कुल मिला है, उत्तम संघ मिला है, गीता रामायण जैसा ग्रंथ मिला है, भक्त पद कीर्तन कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो, संतों के संग करते हो, फिर भगवान के भगवान जो कितना बढ़िया काम हो जाए। वह ब्राह्मण जो हरि भजन सोनो और सुगंध नीच नीच सब तिर गए, राम भक्ति ले लाए, राम भक्ति लो लीन और भक्ति के बिना डूबे सब कुलीन। अच्छे कुल है कहा भाई, ऊंचे कुल आयो राम नाम जो जी, जाति के अभिमान ने डूबे सब कुलीन। भगवान करे जो भगवान के वजह जात मान कारण नहीं कोई, हरी का सब एक हो। अरे छोटे बालक है तो छोटे लाट ज्यादा आ गए माँ बाप, बड़ा बड़ो तो बड़ो बड़ी तली जाए तेल में, बड़ो है ना बड़ो तेल में तली जाए, कोई भाई उगाड़ो तो हमने सदा सबकी सेवा करे, सबकी सोचा रहे, सबकी सेवा करे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। बहनों माता रसोई बनावे, लो भाई खाओ भाई, कोई भूखा भाई ले जाओ भाई, तो खा ले, ये रोटी तो ले। सब तो कैसे दे, हम जी में गए नहीं, तेरे बार थोड़ी बनाई है, पर वे दे दे, वे बड़ा भारी पुण्य है। खेत में फरनी जो वो देवे रोटी बना दे, पहली रोटी खा रही नहीं है, कुत्तर बाटी करे पहले, पस रोटी बनावे, अंधकारी रोटी पहले बने वो देने में हुआ है, पहली रोटी अपने नहीं खानी। खेत में फल हुए तो पहला फल अपने नहीं खाना, ये रीत हमारे सदा की आई है, पीढ़ियों से आ रही है। अब आजकल ये आजकल सोरे भूल गए बेचारे, कॉलेज में पढ़े हम तो कहते हैं झींट गया, ये झींट की झींटा उगाड़ दिया बस आजीव। अरे भाई काम करो इसी तरह से। शेर जी से दया देवी कहते हैं कि रामायण में कहा कि अबला कच भूषण भूरी सुधा, लुगाओं के कशों का गहना होगा, कृष्ण का गहना, अब कृष्ण गहना क्या बड़े कंठला बनाएंगे, क्या बनाएंगे कृष्ण गहना, समझ में नहीं आती थी। रामायण में लिखा है कलयुग में लुगाओं के केशों का गहना होगा, तो केशों का गदरा बनाया हुआ देखा तो यही नहीं, क्या बात है, बस आई समझ रहे केश उगाड़ लिया बस, वो गण असली और मखीला दे दिया लोहरा, पहला तो सोना रहा बोरिया, ये गण लो हो गया बढ़िया हो गया फैशन हो गई, केशों का गणा मतलब ये समझे, सोना रहता तो सोना खीला लोहरा। तो सब काम करो भाई, अपने मैदान जीत है वो रखाओ, बस ये चलाओ तो काम अच्छो रहे, उपकार करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ तो आपको भी सुख मिलेगा, पक्की बात है, एकदम पक्की बात। जो उपकार करने वाले हैं वो सुखी होते हैं, अच्छा काम करते हैं उसका धन भी अच्छे काम में लगता है। ये तो बिकने जब मध्य मोदी आड़े में बिकने गार है, जब मोदी आड़े में वो गोपाल जी धर्मशाला पास में मोदी ने कुआ है, वो मोदी ने कुआ मैं कोई काम नहीं आया, लेकिन कंजूस होते हैं पैसा खराब होता है तो बीकानेर में गाड़ है जब मोदी आ रहे हैं, मैं देख रहे को मोदी आ रहे को तो बना दिया मैं काम आपको जाओ गाड़ काटे जा मोदी आ रहे। तो अच्छा धन का कमाया हुआ सब धन होता है उसकी बात अच्छी होती है, उसका धन अच्छा काम आता है, नहीं जो पापी रो धन पड़ ले जा रही की से तीतर खाए जरा क्या मिलेगा। तो उत्साह से बड़ा अच्छा काम करना है, अब ठीक करना है, इतना दिन कोई भूल होगी तो हो गई, अब ठीक करेंगे, अब ला नशा नहीं, अब ना नशा यहाँ, आज दिन तो नाश किया गया अब नहीं करेंगे, ये भाई बहन सब तैयार हो जाए तो आपका देश पवित्र हो जाए, हमारा गांव पवित्र हो जाए, प्रांत पवित्र हो जाए, इतनी बात है। आप पवित्र बढ़ो, अच्छे अच्छे संत हुए हैं, उन्हें कितनी कितनी माना हुई है, कितना भाव लोग बड़े मेहाल होंगे संत, संतों की संगत करने से गांव ठीक हो गए। ऐसे ऐसे गांव है मैंने देखा है अपने मारवाड़ में, जिन गांव में 100 वर्षों में कोई संत ही नहीं गया, ठाकुर जी का मंदिर नहीं है गांव है, वो मंदिर ठाकुर जी का, शंख की चादर की आवाज नहीं होती, भूत प्रेत रह जैसा भाव है। अबार अभी अभी इस जमाने में हजार संत घूमते रहे हैं, वो फिरते रहे, वो गांव भजन है, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ठाकुर जी की सेवा होती है, शरणागत लेते हैं, तुलसी शरणागत लेते हैं, मंदिर जाते हैं, तो प्रत्यक्ष बात है। सत्संग करने का न करने का दोनों का फल हमें प्रत्यक्ष दिखता है। कई शिकायत करते हैं हमारे, वो नहीं मानते, वो सत्संग में आते, सत्संग में नहीं आते, तो भाई हमारे नहीं चलेगा वहाँ, यहाँ लागे रावरी माया मानी लगी थी, सत्संग करते तो बता रही मान लेते हैं, जरा बढ़ जाती गलती तो। सत्संग करने से बहुत लाभ होता है, कीर्तन करो, पद गाओ, सत्संग की चर्चा करो, अस्थि पुस्तकें पढ़ो, गीता प्रेम अस्थि पुस्तकें हैं, सरल भाषा में लिखी हुई, समझो सीधे पढ़ो। आप वेश जाति हो जानते हो, अब साधक संजय बड़ी मिलती है 80 रुपया में, 80 रुपये में कागज नहीं आवे इतना, जो देर चित्र है छपी है, आप तो जानते हो ना, नहीं अनजाना आदमी को पता नहीं कितने में पुस्तक मिलती है, कागज कोरा नहीं देते जितने में पुस्तक, क्यों गए लोग पढ़े किसे कल्याण हो रहा सस्ते में, वही आपके भाई है, वही छापने वाले भी कोई, अब साधु संन्यास नहीं है, लोगों तो आप लोगों के द्वारा कितना उपकार होता है, कहीं भी अकाल पड़ जाता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप हो जाता है, तो आप सहायता करते हो, आपके हृदय में है भाव, आप लोग जहाँ कहीं करते हो नहीं तो करने फायदा है, अपने फायदा होगा, उनको लाभ पहुंचेगा तो उनको नहीं है उनका पुण्य, अपने को एक गुणा दान और सहस्त्र गुणा पुण्य, एक गुणा दान हजार गुणा पुण्य होता है, अपने भी पुण्य होता है, स्वतः है माइया में भाई, अब कोई आ जा भूखा रोटी दे दो भाई, थोड़ा चिरा दे दो, कुछ खा दे, पानी पी ले, राजी हो जाएगा, ऐसे सेवा करो, सेवा करने के लिए मानव शरीर मिला है, सबको सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सीधी सादी बात है। ज्ञान तो क्या है कि जड़ चेतन दोनों का अलग अलग करना, भक्ति क्या है कि भगवान के करना, और ये क्या है, ये कर्मयोग है, ये कर्मयोग की बात, सीधी सादी बात।